tylko moja bądź. Już tylko przy mnie dłoń. Zapomnij o tym jak aniołem byłaś tam. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Program Trzeci Polskiego Radia. Kilka lat

Thank you.